بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الخلع وكيف الطلاق فيه. دا باب دے په بیان د خلع کې، او په دې کې د طلاق حکم سره را بسنګي. د خلع معنا دا تعریف دی، مفارقه الرجل امراته على مال، یو سړی خپل بیوی او ښځه د مال په عوض باندې پریږدي، د پریښودو په بدله کې هغه مال ورکي. یا دومره مال واله خو ما پرېږده. په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې دا خلع طلاق دی که فسخ ده. جمهور علما ائمه ثلاثه دا وایي چې دا طلاق باین دی. دا مذهب دی د امام ابو حنیفه، امام مالک او د امام شافعي رحمت الله علیه په دوو قولونو کې اصح قول دی. او دویم مذهب د امام احمد بن حنبل او یو روایت د امام شافعی نه چې دا خلع فسخ ده. او اهل الظواهر وی چې دا خلع طلاق رجعی ده. وقول الله تعالی ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قوله الظالمون. وینه دی حلال او جایز تاسو لرا دا چې واخلی تاسو دا غسنه چې ورکړی مو دی بیبیانو لپاره مہر کې څه شی تر اخر د آیات پورې. دا آیات مبارکه دلیل لري جمهور اهل علم چې خلع مشروع ده. مشهور تابعی بکر بن عبد الله وی چې خلع جایز نه ده. او دا آیات ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا ومنسوخ ده. فدې آیات د رب العالمین سره چې فلا تاخذوا منه شيئا، دې زنانو نه تاسو څه شي نه اخلي. دا آیات ور لناسخ غني او دې آیات لمنسوخ وي چې ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. واجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان. عمر رضی اللہ عنہ وی چې خلع د بادشاہ او د سلطان د اجازت نه بغیر هم صحیح ده. مذهب د جمهور اهل علم ده چې په خلع کې اذن السلطان شرط نه ده. حسن بصری او محمد ابن سیرین رحمهم الله دې منسوب دي چې دې په دې کې اذن السلطان شرط ګرځولې، چې په دې کې به د بادشاه او د سلطان نه اجازت غوښتې شي. مصنف رد کوي چې واجاز عمر الخلع دون السلطان. واجاز عثمان الخلع دون عقاص راسها. عثمان رضی الله عنه وي چرته خاوند خزینه د سر د کونتی او بچکی نه علاوه هر څه واپس اخلي د داور لجایز دي. جمهور او اکثر علما دا وي چرته یو خاوند په خلع کې د خپلې بیبي او خزینه د مہر نسیوا مال اخلي په کوم باندې چې دوی متفق شول او دا ور لجایز دي. د چې کوم مہر ورکړی دا غي نسیوا ته اخلي او اغستې شي. اگر چې دا د مکارم الاخلاق نه خلاف ده چې کوم مہر دی ورکړی دا غي نسیوا ته اخلي او قواعد غستون جمهور وی جایز دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې دوه روایتونه راغلي، یو روایت د جواز او بل د عدم جواز. اهل علم د دواړو روایتونو په منځ کې دا تطبیق کړي وایي که چرته نوشوز او نافرمانی د خزې د طرف نه وي نو بیا خاوند لجایز دي چې د مہر نسیوا مال کته اخلي نو خیر دی، او کنه د خزې د طرف نه نافرمانی نشته نو بیا خاون لجایز نوی چی ده مهر نسیوا مال کی واپس اخلی. او امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہوئی چی پیس صورت کی نوی جایز نشوز ده خضر طرف نی کنه ده مهر نسیوا بتی ناخلی. نو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ او وی که ده سر ده کونسی و ده بچکی نه علاوه که خاون ده خضی نه هر سوا پس اخلی نو اغستیشی. وقال طاووس الا ان يخاف الا يقيم حدود الله في ما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشره والصحبه. امام طاووس وی چې دې آیات مطلب دا ده الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فشرط خذا او خاون يريدل دا چې قائم بنکړي شي دی هغه حکمونه ده الله چې الله رب العالمین پر دې واړو باندې دا فرض کړی دی چې هر یو بد خپل مرګري سره څنګه وخت یې څنګه معاشرت او مصاحبت به کدا نشي کوله نو بیا ور لخل عجائز ده. ولم يقل قول السفهاء لا تحل حتى تقول لا اغتسل لك من جنابه. مطلب دا چې امام طاووس رحمت الله عليه د سفهاء او د بیوقوف غلکو ته خبره نه کړی چې دا ور لتراغ پوری نه هلالیږي تر دې چې دا خزه وي الا اغتسل لك من جنابه تا دا فارز غسل نکم دا جنابت ندایا کنایا دا دوتینا چیزا تا ترجمانکم او یا معنی دادا چی تا دا فارز زان نخیستکم چی غسلو کم بس گنده بگردم چی تما سر نزدیکت نکے تو ایدا مطلب ندے چی الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ بلکہ مطلب دادے چی یو بل سردی فخطری قبان معاشرت و مصاحبت نشکولے ان د خلع د فار صرف دا خبره نه ده چې خزه غنی د جمانه انکار وکړي او خاون بور سره خلع کوي او دینه علاوه به جایز نه بلکې څومره سيزونه چې الله رب العالمین د زوجینو فمنځ کې فرض کړی دي نو کدا غي خیال نشي ساتل نو خلع ورله جایز ده. وبه قال حدثنا ازهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خذ النبي الإسلام نراغلي ونويني يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب يا ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ثابت بن قيس أخلاق أو دنداري زبدا نغنم ولكن يكره الكفر في الإسلام لكن زبد غنمنا شكر في الإسلام كي. مطلب دا په دکې دینی عیب نشته ته بد اخلاق نه خو زما ورته ژوند نه تیریږي نو زه دینه یریږم چې دی په ما احسانات کوي او زه به ناشکری وکړم نو ژوند ورسره نشم تیرولی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتردی نح علیه حدیقته. نبی علیه السلام ورلوی ته دله واپس کې هغه باغ د کوم چې طالب په مهر کې درکړه. قالت نعم ندی وی چاو هغه واپس ورکوم خو ما دی پریدی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت رضي الله عنه لويليو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. كدا باغيشه دي تو واپس واخلا ودي لطلاق وركا نو دمال پعي وسكي ور لطلاق ور كړو خرعي ور سره كړو. وبه قال حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد ابن عبد الله الطحان خالد ابن مهران الحذان روايه نقل كي عن عكرمه ان اخت عبد الله ابن ابي بهذا. في روايه ترى اذا عبد الله ابن ابي خور الذين مراد ده عبد الله ابن ابي ابن سلول دجوي خور ده عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول قلت نسبه عبد الله لشوي اجد له دا عبد الله ابن ابي ابن سلول لروا وي خور دا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي. وقال تردين حديقته نبي الاسلام دي لوي تور لباغ واپس کی. قالت نعم دي وشا او باغ واپس کوم خبري ني دي. فردتها وامره يطلقها ندي ور لباغ واپس کړو او اغل نبي الاسلام حکم کړو نو طلاق ور کړو. وقال ابراهيم بن طهمان عن خالد عن اكرم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن ابن ابي تميمه عن عكرمه عن ابن عباس انه قال جاء امراه ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا اطيقه. ثابت رضي الله عنه بي نبي الاسلام لراغه ويزد د دینداری او د اخلاق بد نګړم تعتاب پنوام خو زه به برداشت کول نشم جون مورسره نتیریږي معاشرت او مصاحبت نشم کوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته نبي الاسلام عليه باغ ولا واپس کی؟ قالت نعم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد ابو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس قال جاءت امراه ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق زبد نگنم فثابت ابن قیس باندی نه دینداری او نه اخلاق دینداریم پورا دا اخلاق و عالم دی الا انی خاف الکفر. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتردین علی حدیقته فقالت نعم فردت علیه و امره ففارقها. وبه قال حدثنا سلیمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن اکرمہ ان جمیلا فذکر الحدیث. طریقی ذکر د جمیلی راغی چې د ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ دی خزی جمیلی نمو باب الشقاق وهل یشیر بالخلع عند الضرر. فبعد نسخو که الضرر فزیبان دی راغلی دی وعند الضرورة وهل يشير بالخلع عند الضرورة أو فبعض نسوك دي وهل يشير بالخلع عند الضرب. لشقاقنا مراد اختلاف بين الزوجين دي إذا خذ يو خاون فمن كي اختلاف راشي أو آية دا الزرر يا دا الضرورة فبناماني حاكم دا خلع مشورة وركولشي كنا يخذ لزرر دي نو خاون حاکم او خلیفہ مشورہ ورکی چې پریږدې خلع وکا یا ضرورت پیښ شوی د نو بنا بر ضرورت حاکم وقت دی خاون لو چې خزل دی دا خزه دی پریږدې طلاق ورکړه دا بتاله خپل مہر واپس درکی. وقوله تعالی وان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله الى قوله خبيره فیریدی تاسو د مخالفتنا امن د خزی او د خاون کې یو فیصله کوون کې د خاون د طرف نه ولېږي بل د خزی د طرف نه نو که د دې اصلاح اراده وي الله به توفیق راولي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن المسور ابن مخرمه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيره استاذنوا في ان ينكح علي ابنتهم فلا اذن. دا حدیث مخی پا کتاب النکاح کی تیر شو باب غب الرجل عن ابنته فی الغیرت والانصاف باغذے کی وضاحت شوئے حدیث ترجمت الباب کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا حدیث دیر پارا ذکر کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکادی رضی اللہ عنہ دے بل خزی ابو جهل دلور سره نکاح کول غواړي او نکاح ور سره وکي نو دا به د فاطمه رضی الله عنها سره د اختلاف او د شقاق باعث او سبب وګرځي دا غیر اختلاف او د شقاق اندیشه ده. نو زما لور دی بیا فریدي او دا غد لور سره د نکاح وکي مخکې وضاحت تاسو له تیر شوی نبی رسول الله والسلام وی چې بنی المغیره ما نه اجازه غواړي چې خپل لور دی علی رضی الله عنه له نکاح ورکی واده دي کی ورلا زدا اجازه نه ورکوم د الله د پیغمبر او د الله د دشمن لونه دی یو کس د نکالان دی راشي. نو حاکم وقت د خلع مشوره ورکول شي بنا بر ضرورت او کوم زمونږ د پاکستان د کوټ او د عدالت چې کوم آئین او قانون دی چې ښځه کله عدالت کې د خلع درخواست دایر کی نو د خاون د رضاوندۍ نه بغیر عدالت دی له خلعنامه جاری کی او نکاح ورله فسخ کی دا آئین او قانون بالکل قرآن او سنت خلاف دے. پدې باندې اجماع د امت دا چې خلع با د زوجینو پر زاونګۍ باندې کیږي. البته که یو خاون فاضل او لیونی یا مفقود الخبر وی لکه رسطی وضاحت راځي، یا یو خاون نامرد دی د بیبي حق نشي ادا کولی، یا د نان نفقی نه منکر وي، نو د هغې دپاره اسلام یو خاصه طریقه د عدالت او د کورټ په ذریعه مقرر کړی ده چې بل سهل نه روځي، نو بیا به نکاح فسخه کولی شي. که چېرته داسې مسله راغه نامرد دی یا مفقود الخبر دی یا پاغل او لیونی دی، نو اغلب مهلت ورکړی شي. د مفقود الخبر باره کې براشي چې څومره زمانه بورله انتظار وي، نامرد دی اغلب د علاج دپاره ټایم ورکي. نو که په دغه موده کې دی ښه شو او د دې حق ومنلو ښه ده او کنی، نو بیا به ورله نکاح فسخه کوي. باقی د خاوند د رضاونګۍ نه بغیر خلعنامه جاری کول لا خالص د قرآن او سنت مخالفت دی. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، باب ده فبيان ده دي كي كي ده وين ده خرسول ده بطلاق ني سابيگي. شو صديق پل وين ده فچابان خرسا کن وني ده مطلب ده شو كي طلاقي ورخو. ده مسألة أهل علم فمن كي اختلافي ده كي آيا ده وين ده خرسول ده طلاق ده كنا. نجمهور علماء عام فقها داوی چې نه د دې خرسول طلاق نه دی. عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس، ابی ابن کعب او د بعض تابعین له نقل دي چې دا به طلاق حسابيږي. د جمهور د پاره دلیل حدیث د بریری رضی الله عنه د لکه دې باب کې راځي چې کله دا آزاد شو نو دیل اختیار ملاو شو چې دا د دی خاون په نکاح کې پاتې کیږي کنه. نو که چرته دا طلاق و دیل بیا اختیار نه ملاوي دی. و به قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. دا روایت بار بار ذکر شو د بريرة رضي الله عنها. احدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تثور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال لم ارى برمة فيها لحم، قالوا بلى ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تاكل الصدقة، قال عليها صدقة ولنا هدية. باب خيار الأمة تحت العبد، باب ده فبيان ده دي كي چه کل وينز ازاد کرشي او خاون ده غلامي دي لبا اختیار ورکولشي. چه کل وينز ازاد شي او ده خاون غلامي دي لبا الاتفاق خيار عتق حاصل ده، او کنا خاون ده ازادي جمهور اهل علم فنیز باندې دې ربیا اختیار نشتا. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نبی ام دې له اختیار حاصل دې دی. باب کې کوم حدیث ذکر کیږي د بریره رضی الله عنها نو دواړه طریقه دا غینه استدلال کوي چې بریره رضی الله عنها کله آزاد شو دا د مغیث رضی الله عنه په نکاح کې وا، نو دې له اختیار ملو شو چې هغه په نکاح کې پاتې کیږي او کنه آزادې ځان. جمهور علماء وی چې دا خاون د دې غلام او ځکه صراحتا په احادیثو کې راغلي چې غلام او بعض روایتو کې راغلي چې آزاد. جمهور علماء وی چې له خيار عتق نشته چې کله خاون دی آزادي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې بیا ور له خيار عتق حاصل دی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن كرمان بن عباس قال رأيته عبدا. ابن عباس سوي ما د بريري رضي الله عنها خاون جده غلام قتله، يعني زوج بريرة دي غلامه. وبه قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال قال حدثنا ايوب عن كريم ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريره ابن عباس تبوي دا مغيث چو فلاني قبيله غلام ودخاوند بريري رضي الله عنها كاني انظر اليه يتبعها في سكه المدينه يبكي عليها ويتبع يجي زاغل غورم اذا بريري رضي الله عنها قصيد مديني په کوسو کې ګرځي او جاړي زکاغه تور رنگ والو دا خيسته جميله خزوه دا چې آزاد شو دي له اختيارو داغه د نکاح کې پاتې کېدل دي غوړه نسل دا د جمهور لپاره دلیل دی چې مغیث رضی الله عنه غلام او دی حر او آزاد نو کوم روایتو کې چې راغلي چې دی حر او آزاد نو د اهل علم د صحیح قول مطابق اغه روایت شاذ دي ثابت ندي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث بريرة رضي الله عنها يطور غلام مغيث بور لولك إذا شون عبدا لبني فلان فلاني قبيله غلام بني مغيرة كأن ينظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة باب دفع بيان دي كي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش او شفاعت کړو د بریری رضی الله عنها د خاون بارکی بریری رضی الله عنها له وی چې د نکاح کې پاتشه دا خيار زنانه او نبی علیہ السلام له حکم کې ک سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولې نه شفاعت او سفارش کوم ندی ورلوه لا حاجت لی فی زما د حاجت نشه د نکاح کې نه پاتې کیږم وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته مديني كسوك اخفل خذي پسي گرده دو جاڑا لئي پسي گيري اخ كرابيدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس نبي صلى الله عليه وسلم اخفل ترى عباس رضي الله عنه لو يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ويتتعجب نكي دا محبت دا مغيث نبريرة رضي الله عنها ترى ومن بغض بريرة مغيثا أو دا بغض بريرة دا مغيث ترى خلق کوئی دیو لاس نٹک نخیجی مطلب دا وی محبت دا جانبین و نئی نو دا مغیث رضی اللہ عنہ دا بی بی سر امین و دا غیور سر بغض نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تعجب پتور بان اخفل تری لووی چی دی ناشناکار لو گورا دیور سر سور امین کئی دا غیور سر سور بغض دی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریری رضی اللہ عنہ لووی که رجوری ور لو کادر پا نکا کے پاتش خفد در پس جاڑی قالت یا رسول اللہ تأمرونی قال انما اشفع نبی اسلام له وتا سما له حکم کوي ته حکم نو بس بیاخو پسر ستر کو منظور دے نبی اسلام ورله انما اشفع نذ شفاعت کوم حکم وجوبی نه اخا مخایو منا فقال فلا حاجه لي فيه قالت فلا حاجه لي فيه تغیر ما ور لضرورت نشتا باب بلا ترجمه كالفصل السابق الفصل من الباب السابق وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هنية قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها نخاون اختيار ولم يلو حديث بار بار مخي ذكر شوه باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن باب ده وبيان ده قول الله كي نكام كويد مشركان زنان وصر ترديش ايمان راري ولأمة مؤمنة خامها وینز مومن خیر غرد من مشرکت دا مشرک زناننا ولو اعجبتكم اگر کپ تعجب کی شئی تاثلا لدی مشرک زنانا مال لدی جمال او لدی نسب دا مشرکان و زنانو سرا دا مسلمانان و نکاح پر اتفاق او اجماد اهل علم سرا حرام دا ناجائز دا البته پڑی کی جکمی کتابیاتی نی دی یهود و نسواراونا او غیر حربیاتی دی نو پا اتفاق دا ائمه اربعه سرا پا اتفاق دا جماهیر العلماء سرا دا غی سرا نکا جائز دا والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب قران کریم دا آیات په دلیل دی پاک دامن زنانا دا کسانو نه چې کتاب ورکړه شوی دی دا تاسو لپاره حلال دي. او دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مذهب داو چې دا د کتابیاتو سره نکاح نه جایز لکه دی باب کې روایت ذکر کی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دې قائل نو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال ابن عمر ابن بتي النصرانية يا اليهودية نكاح تفوس بوشن أغبوي إن الله حرم المشركات على المؤمنين ألا فمؤمنان من المشركان خذ هرامي كل نكاح ورثرنكي ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة او د دین له یو غټ شرک وړوشته چې یو زنانه د عقیده لري چې ربها عیسی او هو عبد من عباد الله د دې رب او اله د عیسی علی السلام د اعلان کې غد الله په بندگانو کې عاجز بنده ده. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دې نکاح قائد نو یا دا غد مذهب او ورع او تقوا باندې محمول نه امام بخاری رحمت الله علیه میلان هم دې طرف نه ده چې د مشرکی زنانه سره نکاح نه ده صحیح اگر کدا د کتابیات و نوی. او جمهور علما وایي چې نه اهل کتاب او سره جایز ده والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب. باب نکاح من اسلم من المشركات وعدتهن باب د په بیان د دې کې چې په مشرکاتو زنانو کې څوک اسلام قبول کړي نو څومره عدت بتیری. جمهور علما دا وایي چې یو مشرک زنانه راغ دار الاسلام له اسلام قبول کو نو دا به د اصلي او د آزاد زنانه په شان چې درې حیزه عدت تیری درې عدت به ثلاثه قرو او په قرو کې تاسو اختلاف اوریدلی چې مراد ته نه یا حیز دی یا طهر. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چنا دلی استبراب په یو حیث تر راځي او بیماری چراغه بس په دې سره دا پاک شوا او دا بیا نکاح کول شي. او به قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. عطا وید عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل کړي په دې عطا کې اختلاف ته مخکې در لپاره تفسیر د سوره نوح کې دا ذکر شوی و چې د دې نه مراد عطا خراسانی او کنه عطا ابن ابي رباح دی. مراد عطا خراسانی شي لکه عام محدثین او نبی سند منقطع دی د امام بخاری د حدیث ضعیف دی ځکه عطا خراسانی امام بخاری په خپل په هغه باندې جرحم کوي او بل د سماع د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه ثابت او کنا مراد کنا عطا ابن ابي رباح شنو بیا خو اشکال نشته سماع ثابت د عبد الله ابن عباس ابن فلی سند باندې صحیح البخاری کې دو حدیثونه راغلي یو دا چې کوم دی چې ذکر شو بل په تفسیر د سوره نوح کې ذکر شوی دی دا غځه کې مختصر د دې وضاحت مون کړو. عرب یو محدث او دکتور د اقبال علی العنزي پدې باندې یو مختصر غونټه رساله لیکلې په دې صفحات باندې مشتمل ده مرویات عطا الذي قيل هو الخراساني في صحيح البخاري دا غرتالي نوم ده دا عطا روايات تم چې په صحيح البخاري کې راغلي او دا مبارک اهل علم دا وایي چې دا عطا خراساني ده. هغه په غرتاله کې ترجیح دی لور کړی چې دا عطا نه مراد پدې ده کې عطا ابن ابي رباح ده نو اشكال نشته. او مخکې در ذکر شو په تفسیر د سوره نوح کې چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دې اشکال جوابونه ذکر کی او کله عطا نه مراد ابن ابي رباح شي نو بس بیا خو اشکال نشته ډیر ښه جواب دی. او کنه مراد تن عطا خراسانی شي ځکه اشکال دا راځي چې دا عطا نه روایت ابن جریج نقل کړي او په تفسیر کې نقل کړي او ابن جریج په تفسیر کې دا عطا ابن ابي رباح نه روایت نه دی اوریدلې بلکې دا عطا خراسانی نه نقل کړي. فجاء في آخر حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولا بد للجواد من كبوت. والجماعة فنزبان لي داد أغا مشكل زيننا لي جواب كولي قران لي جوابوني اوكي خب جواب باني ذلو ابنسكي جاوي ولا بد للجواد من كبوت كلا كلا شختوارم تكروي اسمان دي او شختوار گرزي وكلا تكر اخري مداد اغ مواضع نده چه پر امام بخاري رحمه الله عليه باندې داغي انتقاد شوه امام دارقطني رحمه الله عليه الالزامات والتتبع في ذكر كري لكن كتاب نه او بعض اشكالات کړي ني روايات او يا رجال صحيح البخاري باندې وعتاد ابن عباس رضي الله عنهما نقل غي كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مشركان د نبي كريم صلى الله عليه وسلم او د مسلمانانو سره دوه ډلي وو یو غډله وو د مسلمانانو او د نبي اسلام سره به قتال او جنگ کول او دوی مغډله وو چې معاهدين وعده ورسره کړی وو ويكانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه يو اغا مشركان حربيان چه نبي الاسلام باي سر قتال کولو دايب نبي الاسلام ومسلمانان سر قولو او دوهم چه هو مشركي اهل عهد دوهم معاهدين مشركين لا يقاتلهم ولا يقاتلونه نبور سر نبي الاسلام جن قولو نبدأي جن قولو وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب قال چې به هجرت کو یو زنانا د حربیانو نه لم تختب حتى تحيض وتطهر مدینه باندې کا پیغام نشو لیږلې تر دې چې د دې یو بیماری راغه د دې به حیض راغه او پاکه بشوا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دې نه استدلال کړي چې دا به استبرا حاصلې په یو حیض باندې جمهور وایي چې نه آزادی زنانه غونتی عدت ته د دې بیماری دی په دلته ذکر د حیض راغله خدا ورته نه دی راغلی چې درې ته یو لدوار احتمال اشتا حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح تلجي حيض نفاكشي ما هو رين نبياور لنكاك والحلالني فإن هاجر زوجها قبل أن تنكحا ردت إليه فشرت خاون بهم هجرتكم مخي دلينة بالمسلمان دلا فنكاح واخني خاون لبوافس كريشوا فغزري نكاباني نمي نكابنوا وإن هاجر عبد منهما وأمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين أو كيو غلام يا يوين دي بدلين هجرتكو نداب أزادي سابينل أو دلين فارغم أغا أحكاماتكم شد عام مهاجرين وأزاد الفاردي ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد بيد معاهدين حديث إمام مجاهد حديث فشان ذكر كده او دایویل و ان هاجر عبدنا و امه للمشركين اهل العهد لم يرد ورد تثمانهم قد معاهدين نبي غلام ياوین دی هجرت کو اسلام به راړو ندیبا دی معاهدین لو واپس کول نشول او دای قیمت به ور لو واپس کول شو چې دا غلام وین دی خطا سن راغلی مسلمانان شوی هجرت کړه د دې دمر دمر قیمت ته دا واخلې دا در لنه واپس کو وقال عطاء عن ابن عباس ساعت اسد فما سبق واني تعطى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل غي كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية ابن أبي سفيان وقريبة عمر رضي الله عنه فنكاك وطلاق ورق معاوية رضي الله عنه ورسل نكاو وادوك وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها أم الحكم داد عياس فنكاك ونغسلاق ورق فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي عبد الله بن عثمان ورسل نكاوكا مطلب داد دوار زنان قريبا وام الحكم مشركي وكافر بي نمعاوية وعبد الله بن عثمان ورسل الإسلام قبلول نفس نكاوكا مناسبة ترجمة الباب سر ظاهره كي نكاح من أسلم من المشركات إسلام قبولك بي ورسل نكاكو لشي باب اذا اسلمت المشركه والنصرانيه تحت الذمي او الحربيه باب ده بیان د دې کې چې کله یو مشرک زنانه اسلام قبول کی یا یو نصرانیه چې دا د نصرانی په نکاح کې دا او اسلام قبول کو تحت الذمي او الحربيه دا د ذمي یا د حربي کافر لاندې دا خاوند یا ذمی کافر دے یا حربی کافر دے او خضی اسلام قبول کو فضی پہ حکم کی دا اہل علم اختلاف تے دی وجن امام بخاری رحمت اللہ علیہ پسر جمعت الباب کے حکم ذکر نکو کلچ پہ خضا او خاوند کی یو ایمان رو دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مذهب داده چې د دې دواړو په منځ کې د نکاح فسخ شو. او جمهور اهل علم ائمه ثلاثه وي چې د دې په منځ کې نکاح فسخ نه ده تر عدت تیرېدو پورې، تر کومې پورې چې عدت لا نه ده تیر شوی نکاح فسخ نه ده. او علماء احناف وي کله زوجینو کې یو ایمان راوړو، مثلا خدي ایمان راوړو نو په خاوند باندې به اسلام پیش کړی شي، نو که چرته هغه اسلام قبول کو نو دوی به په خپل نکاح باندې برقرار پریښودی شي، او کنه د اسلام قبولولو نه انکار وکړو نو دوی په منځ کې به تفریق او جداوالی راوستي شي. او شیخ الاسلام ابن تیمیه او دغه شاګرد علامه ابن قیم وای دې مسله کې که دا نکا دا دی فتخه کی گینا اگر که عدت تیر شویم نی قلم چی خدا او خاون پر رجوع باننی خوشحال شول ایمان رارو که عدت تیر شویم نی نو دا یو بل رجوع کولشی تجدید دا نکالم ضرورت نشتا. الشرح الممتع کی شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ لین دیل ترجیح ورکڑی دلیل دی اهل علم صده امام ابو داود او امام ترمذی دارنگ ابن ماجه حدیث ذکر کړ په اسناد حسن سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور بیبی زینب رضی الله عنها خپل زوم ابو العاص لا په نکاح اول باندې واپس کړی وا او دوباره تجدید د نکاح نو شو اعلان کې په منځ کې ډیر وخت یې رو بعض روایتو کې دوه کال راغلی بعض کې شپږ کال دو او د شپږو کالو دا ذکر سندن ثابت نه دی خو روایت کې دا راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم رد ابنته زینب علی ابی العاص بالنکاح الاول لم يحدث شیئا خپل لور زینب ابو العاص لپړومنی نکاح باندې واپس کړی و او تجدید د نکاحونو په سنت صحیحه کې دا تحریب نه راغله چې د عدت دنې نو دا به ور لواپس کول شي او کنه عدت تیر شنو بیا باندې شي واپس کوله. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میلان د عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما مذهب لري چې خزا او خاون فری کی یو اسلام قبول کو نو بس د دې په منځ کې نکاح فسخ شوا، ندی له ضرورت څخه چې نکاح چې اسلام دی فی شی لکه څنګه مذهب د احناف و دی او نه عدت له ضرورت څخه لکه څنګه مذهب د جمهور و دی. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمان بن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة. ابن عباس رضي الله عنهما وي كتل إسلام قبولك يو نصرانية زنانا دخفل خاون يو جنت مخك يو ساعة مخك حرمت عليه دا فاغ حرام شوا. إمام طحاوي رحمة الله عليه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نفسي سندبان دام نقل كريدي د يهودانو زنانا دارنګ د نصرانی بارکی چې دا د يهودي او د نصرانی د لیکالان دي نو دا اسلام قبول کی. عبد الله بن عباس ته وی يفرق بينهما الاسلام ويعلو ولا يعلى عليه اسلام بدلی په منځ کې تفریق راولي، اسلام پورته دی او په باندې بل شی پورته کېدې نشي. ابن عباس رضی الله عنهما نه دام منقول دي. فإسلام سرب الذي فمنسك تفريق جداوال راوستيشي. وقال داود عن إبراهيم الصائغي سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ لعطاء لتفوز شوو ديو زنان بارك شداد معاهدين نوا إسلام قبولكو نبيا ورپسي خاون إسلام قبولكو عدت كدن ندن وداي خزرك نا. قال لا غوي شداي خزرنا لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق مگر کده دی خوخشی چې دا د دخزه پاتې شي نو نوې نکاح وي او نوې مہر وي. امام بخاری رحمت الله علیه دا آثار چې ذکر کوي د پاره ذکر کوي چې صرف په اسلام سره د دې په منځ کې فرقت او فسخ د نکاح راغه اوس که یو بل واپس کیږي نو نوې نکاح وي او نوې مہر وي. وقال مجاهد اذا اسلم في العده يتزوجها. امام مجاهد رحمت الله علیه وی کله چې اسلام قبول کیا خاون په عدت کې نو بیا به دوباره په نکاح اخلي. دا آثار چې ذکر کړی دي آثار د تابعین دی او قول د تابعی په اتفاق سره حجت نه دی. او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر چې ذکر کړل نو پاغي کې احتمال شته چې په اسلام سره فرقت راځي. او کوم مذهب چې تاسو د شیخ الاسلام ابن تیمیه او علامه ابن قیم وارد نو په دې مسله کې راجح دی چې دوباره نکاله ضرورت نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور بیبی ابو العاص له پرمنی نکاح باندې ورکړی دا لم یحدث شیء تجدید د نکاح نه کړی. وقال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ندين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومصنف استدلال كي الله رب العالمين ويني كدا مشركان زنانا دي مسلمانان لندي هلالي ولا هم يحلون لهن او ندا مسلمانان تردي مشركان خذل هلال دي نوچه اختلاف دي دينين راغي ديو مسلمان دي بالكافر نو دي نكاب برقرار ني. وقال الحسن وقتادة في محبوسيين أسلماهما على نكاحهما. حسن بصري رحمة الله عليه وإمام قتادة وي أغدو مجوسيان في مجوسيين أسلما شدو مجوسيان إسلام را رخذي وخاون نو إيدي بفخفل نكاح برقرار في خذيش زكي يوزي مسلمان شبي. وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت. او کنه یو اسلام لمخشو او دی بل انکار او کتزلا اسلام نه قبلو بانت نخذ به باین شی لا سبیل له علیها دخاون فی بیا سحق دشتا. وقال ابن جریج قلت لعطاء. ابن جریج و جماعه عطاء لویلو دا اثر عبد الرزاق رحمت الله علیه ذکر کړه موصولا. امراه من المشرکین جاءت للمسلمین ایعاوض زوجها منها. یو زنانه د مشرکانو نراغلی دا مسلمانانو له اسلام قبول کړي نو آیا معاوضه او عوض به د دې خاوند له ورکول شي د دینه هغه چې په دې کوم خرچه کړي مہر مہر ورکړو دا به غل واپس کول شي لقوله تعالی د الله رب العالمین د دې قول له وجه چې واتوهم ما انفقوا ورکې تاسو د خاوندانو د دې له هغه چې دای کوم خرچي په دې بیان باندې کړي. قال لا. نو امام مجاهد را لوي چې نه عطا را لوي عطا ابن ابي رباح چې نه هغه چې کوم خرچه په دې بيبي باندې کړي هغه به دانه شي ورکولې. انما ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومعاهدين فمن في مطلب دا اسف عمل نشتا دا خو غید کفار سره عهد کړو نو دا عهد د وجینو چې خاون له ورلا هغه خرچه واپس ورکړه کمی چې د بیبي باندې کړو اوس نشتا. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. دا ټول خبرې چې وی چې خاون له به ورلا خرچه ورکول وی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د صلح او د معاهدی په منځ کې چې د مشرکان او د غیب په منځ کې شوی و. وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب وقال ابراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى. مؤمن زنانه شكل به هجرتك النبي صلى الله عليه وسلم لن امتحان بيدري غشتو فدي آيات ترى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. إيمان ولو تلت راشتا سلموا من زنانا فداس حالتك تهجرتكم كون امتحان واخلي. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط. عائشة رضي الله عنها وي كم زنانة وإقرارك فدي شرط باني أغشرتو أن لا يشركن بالله ولا يسرقن شرك بنكي غلاب نكي او دا ټول خبره به ومن لا فقط اقر بالمحنه مذيبا اقرارك بالمحنه د امتحان دا په امتحان کې پاس شو. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. فلج بدي اقرارك فدي خبر باندي النبي الاسلام ورلو زي ما تصر بيعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط. وإذا سنرى زمادك الله قسمي نبي كريم صلى الله عليه وسلم داغي لا شرط دي وزنان سرى نذي لغي دي لفردي زنان سرى غير أنه بايعهن بالكلام صرف خبره بيعت بو بيعت كلي ورسر الله سليه وزيقوله والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما امره الله وجماعه قسم النبي صلى الله عليه وسلم چې بزنانو سره بیعت کول نو فاذا خبروا ببيعتك مش الله ذکر کړی يقول لهن اذا اخذ عليهن او بیا به ورلوي چې کله به دا بیعت واغستو قد بايعتكن ما تفسر بیعت کړه كلاما فخلب ورلوي باب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم للذين رفار آتسان يؤلون من نسائهم لقسم سرجو داكي دخلوا ببياننا تربص أربعة أشهر انتظار بيد سلور مياشتو تأخر ذا آيات قوله وفي باب مصنف رحمة الله عليه مسألة إيلا ذكرته لأحناف فنيزبان إيلا تعريف داده كمنع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين تيو خاوان دخفل خزنا فقسم سرزان جداكي كسلور مياشتي ياد سلور مياشتنا سيوا بذيلا نزيكت نكون ذي سربا كوروالي نكون ويدير إيلاوي أو جمهور علماء داوي تيو كس دا قسم خرو خاوان اے مخلی بی بی سره دې دې کته او جمانه کوي اکثر د سلورو میاشتونه د جمهور او احناف په تاریخ کې فرق دی جمهور وجه د سلورو میاشتونه سیوا قسم وکړي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجه د سلورو میاشتو یا د دین سیوا نو که یو سړی د سلورو میاشتو قسم وکړي ته بی بی باندې نږدې کېږي نو عند الاحناف دا ایلادا او عند الجمهور دا ایلانا ایلاب الیش د سلورو میاشتونه سیوا شي نو اوس کدی سلور میاشت نه مخکې دی خاوند دی خزل رجوع وکا نو فدا باندې صرف د قسم کفاره راځي د قسم کفاره دادا چې لسو مسکینان او غریبانان له طعام ورکی او دا طعام د جمهور اهل علم فنیز باندې یو وقت دی علماء احناف دا غیر عباراتونه معلومی کې شدوه وخت روټی به ورکی یا لسو غریبانان له بجامی اخلي په دې وسو طاقت نه ندرې ورځې روجی بنسی او دا روجی به پر لپسی کنا جدا جدا امنی ویشن جمهور اهل علم ویش جدا جدا امنی ویش علماء احناف ویش نفر لپسی بینیسی تتابع فکی ویشارت تی او کنا پا دی سلور میاشتی کی خضی لرجوع نکا سلور میاشتی تیرش بی نو دا سلور میاشتو پا تیری دو باندی پا دی خضا باندی یو تلاقی باین واقعی شو دا دا احناف و پنیز باندی امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ ویش یو تلاقی رجعی با واقعی کی گی او جمهور اهل علم ائمه ثلاثه داوي چې په دې سلور میاشتو تیرېدو سره طلاق پنو واقع کیږي بلکې قاضي له بدی پیش کول شي دا خدا او خاوند یا خو بده رجوع کیږي خپل خزر که مراجعه او کنه خطه او کنین او طلاق به ورکړي که طلاق نی ورکړي خپل کوئی طلاق نو واقع کیږي آیات مبارکه کې لفظ دفاعو ذکر دی نو دفاعو معنا مصنف رحمت الله علیه کوي رجعوا فترت دی واپس کول رجوع کول غاړي وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نساء من نسائه النبي كريم صلى الله عليه وسلم الى كنوا دخل بيان سردا لغوي الى لا ورنا اصطلاحي الى شيء سوى ورد الجباغي كسلور مياشت شرطه النبي عليه الصلاه والسلام صرف يوم يشقسم فلل لبيان ناراض شوه مخی دا روایت بار بار ذکر شو وکانت انفکت رجلوه دا نبی اسلام خفا مبارک وطلی ولا اثنا ورزی دلیو فاقام فی مشروبت له 29 دا نبی اسلام پخبل بالخانکی نهی شرزی تیری کروی یو کم دیرش ثم نزلا لیارا کشو فقالو یا رسول اللہ علیت شهرا قال الشهر 29 حدیث مخی ذکر شوی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف ابن عمر رضي الله عنه ما بويه وإيلاء غشي الله رب العالمين ذكر كردا لا يحل لأحد بعد الأجل كهلال ندي يوتن لبس دنيتين بس دسلور مياشتنا إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق یا به دا خزه د نیکی طریقې د عرف مطابق ځان سره ساتي او یا به طلاق ورکړي كما امر الله عز وجل جمهور اهل علم د دین استدلال کړي چې دا نیټه تیر شو د سلور میاشتو نو کدي سره طلاق نو واقع کیږي بلکې راهاون مبندول شي قاضي له مخله پیش کول شي یا به طلاق ورکړي یا به مراجعه کوي. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دې اثر نه جمهور دلیل نیولې او علماء احناف استدلال کوي په اثر د عبد الله بن مسعود علي زيد بن ثابت او د نور صحابه کرامو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند باندې نقل دي چې ان مضت اربعه اشهر ولم يف طلقت طلقه بائنه طلقت طلقة بائنة يا طلقت طلقة بائنة فترتا سلور مياش تتيري في دور لرجوع نكا نو يو طلاق فطلاق بائن سر فدي بواقي كي دارنگي دجابر رضي الله عنه نقل دي چه إذا آل فمضت أربعة أشهر طلقت بائنا ولا عدة عليها فإيلار ورسروكا سلور مياش تتيري في يو طلاق بائن بواقي شو عدة نشتا. وبه قال وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ويسلور مياشي جتيش ابن عمر تيبوي وإذا خاون ببندولش يوقف معناه دو يحبس حاكم ببنكي ترديش ديا تلاق وركي ولا يقع عليه التلاق حتى يطلق فاخبل بتلاق نواقيكي ترديش ديا تلاق وركي أو ياور لنجوكي. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إمام بخاري وإذا عثمان رضي الله عنه وعلي أبو الدرداء عائشة أو دجول الصحابة إكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين نقل دي إذا ببندول شي ترديش تلاق وركي يا رجوع مطلب ذات تلاق كل نواقي كي. باب حكم المفقود في أهله وماله اباب د په بیان د حکم د مفقود کې چې د اهل بارکې سه حکم دی د مال به سه حکم دی. مفقود رخ لوي چې یو سړی رخ شوی دی پته درکې نه لګي یو سړی په داسې اندازه باندې رخ چې ایسته اطلاع او خبرې نه راځي نو کله به د ده په مرګ باندې فیصله کولی شي چې د ده کومه بیبي ده چې هغې له بل ځای کې نکاح جایز شي او د ده چې کوم مال د چا په وارثانو باندې تقسیم شي. فدي مسألة كده أهل علم اختلاف ده أو سبب ده اختلاف ده ده كده اجتهادي مسألة ده خاص نص ده قرآن و ده سنة فدي كده نظر آغلي البتا آثار ده صحابة اكرام فكرة آغلي دي سهي امام ابو حنيفة و امام شافعي رحمة الله عليه وي يو سره ده درق شو رخ شو پته نلگي نو ده خدا بل ده که نکاه نشی کوله مال به نشی تقسیموله تردی چی یقینی طور بانه ده فتحو لگی چی ده مر شوه یا ده ده چی که ممزولی خلق دی غمر شوی او بازی دی گرگلی چی او یا کال به انتظار کئی ده مال به نه تقسیمی خدا به بل ده نکاه نکئی بازی سل کالا بازی لسکم سل کالا ذکر کری. امام احمد او امام مالک رحمهم الله وی چی سلور کالا به بی انتظار کئی قاضی رشیدی فی سلی یوسی نو دا اغا فی سلی نرستو سلور کالا با انتظاری معلومات بیکی نو که سلور کالا که دزن سفت او نلگی نو قاضی با اجازت ورکی چی دا خدا پی تلاقش و دا اغی نرستو بدا عدت تی ری او دا عدت نرستو بلزی که نکاکو لشی مال بی تقسیم شی. معاصرین و متأخرین احناف چی دی اغیم پدی سلور کالا من دی فتوه ورکنی دا المجمع الفقه الاسلامي تكم دخول علماء كميتدا ومكان مكرمتي غير جمكي من اغي اتفاقي فتوى وفي سلام هذا لكل يو خاون روكسو داغ دا جون سبتن لگي ني مرق فتن لگي نقاضي و حاكم لاختيار دي شده مكده كي بوري جسور لمناسب خكاري سمر مودة شده لمناسب خكاري مغب مقرري فدي مدكي في اختلاف ده بلدان او ده احوال سر فرق رات ليشي نسيش يغلد اخبال وطن مطابق مناسب اخكاري مثلا يو سره فتوفان كي فزلزلو كي ركشبه ده ته جنگ په حالت کې روښ شوې ده په بازي علاقو باندې جنگونه شروع دي په داغه اندازې دا ولګي چې دومره وخت پتهونه لګي د مړ بوي او کنه دا حالات دې دنیا علاوه فعام حالات کې روښ شوې ده داغه مطابق اندازې ولګي خویدا موده با د سلور کال نه سیوا کینا او د یو کال نه کمینا د کال نه کم موده بني او د سلور نه سیوا ني امام بهقي رحمت الله عليه په سنن کې دارنګ عبد الرزاق رحمت الله عليه په مصنف کې اثر ذکر کړي د عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو کسر شو دا اخذ عمر رضی الله عنه دراغه امیر المؤمنین ولو انطلقي فتربصي اربع سنين زه سلور کال انتظار وکړه تلور کاله پس اجازت ورکو بل نکیغونی کارو کل بل حدیث دے او دبار صحابه اکرام نیو کال راغلے لکا آغا آثار مصنف رحمت اللہ علیہ پر عباد کے ذکر کئی وقال ابن المسیب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة سعید ابن المسیب ویشکل یو سڑے فمیدان جہاد کی میدان جنگ کی رک شو فته د مرګ او د ژوند لګي یو کال پوری بخزه انتظار کوي واشترا ابن مسعود جاریه تن والتمس صاحبها سنه فلم يجد وفقد ابن مسعود رضی الله عنه یو وینځ راغسته وا مداغي مالک لټول یو کال پوری اگر وکشه او پته نه لګی دا فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين لشروش او چې یو درهم یا دو درهم به خلق له غریبانو له ورکول او ابن مسعود سے بوی اللهم عن فلان الا دا فلانی دی طرف نہ صدقہ او خیرات دے فان اتي فلي وعليا کچرته دا کسراغ پیدا شو نو دا صدقہ او خیرات به زماشی او اغلب زبیا دی تاوان ورکوم دی قیمت به ورکوم وقال عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی ها کذا ففعل باللقطه و ادارن گثارتا سود لقطی سرم توئی یو رخصه وشه دی ودی مندو نو یو کال پوری داغی اعلانونه کوي تسوک مالک پیدا شو نو ور به کوي که پیدا نشو نو چته غریب له صدقه کوي او دا صدقه د هغه کس د پاره وګرځوي چې چانه ناشې روښې نو که مالک پیدا شو او هغه غواړي نو دا صدقه بستا شي او اغلب د دې تاوان ورکي وقال ابن عباس نحوه ابن عباس ابن الناس ویلنی چې مالک پیدا شي نو غلب اختیاري چ اجر او ثواب غواړي کنه تعالی خپل مال واپس درکو نو فاجر او ثواب غواړي دا غشو پتاوان غواړي پتاوان به ورشي اجر ثواب به هغه چا شي چې اسیره صدقه کوي وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تزوج امراته ولا يقسم ماله امام زهري رحمت الله عليه دا هغه قیدی بارک وي چې دا غزه معلوم دي چې فلاني ځکه قید ده نو دا هغه بیبي با بل دې کې نکاح نه کوي د به مال تقسیمول شي اگر کډر وخت شي چې پته ده چې فلانه ژوند دی خجل کې لري بند دی فایذن قطع خبره فسنته سنت المفقود او کنا اطلاع داغه منقطع شو پته نه لګي چې مرده کې ژوند دی نو داغه طریقه بیا حکم داغه د مفقود په شان دی امام زهري رحمت الله له مذهب په مفقود کې راو چې کوم رخصه وشي دی چې سلور کال به انتظار وي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعثين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال نبي الصلاه والسلام دركي شمي تشي لي بارك تطوسي ونفرما لي خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب ودار واخلا داه يا استاذ یا استاد بالمسلمان رو دا او یا د شر مخلا کولی کته یو چیلې جنر وکشوی زنګل کې ګرځي نو راوا اخلا یا خو به تر واخل نوстаў بشي نو سبه استعمال کی او کنه مالک پیدا شو غلبې ورکه او کرا پورته دي لکه شر مخ به پیدا شي غبې ماته کیو به خوري وسئل عن ضاله الابل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا دروک شوی او خبره کې تاسو شی او چې صحرا کې جنه او خروک شوی نبیه وستل پکار دی کنه پر خود لی پکار دی فغضب وحمرت وجنتاه نبی الاسلام غصه شویو دا اننگی مبارکی تکسر شویو فقال ما لک ولها نبی الاسلام اللہ استادی سرس کار دی معها الحغاء والسقاء تشرب الماء و تأکل الشجر حتی یلقاها ربها وی جدی اخسر خود دا غفنیش تکنه مطلب دا گرزی دیشی او د دې سره خپل ټینګ کوي او مشکیم د او بوشتدان سره وګرځي پای گزاره کیږي په صحرا کې وبس کې یو اونې خوري تر دې چې مالک بور سره ملاو شي او بوبې دي نو تیسه به راخلي. وسئل عن اللقطتي او تپوس تی نشو د عام رک شوي شوي شي باره کې یو شی چا نه پریوته راپورته دي کو. فقال النبي عليه السلام ویلي اعرف وقاءها وعفاسها خلق له بیان ته اوخه مزه داغي او لوخه داغي چلکه داسې مزه ته نتاو دی او بټوه می مونږ دی او په داسې لوخه کې پیسې ترتی دي چې نه خنه نشانه راکنه ور به معرفها سنه یو کال پوری الی انکوا فان جاء من يعرفها والا فخلتها بمالك نو که مالک راغي او په جندو یې ور وکا کنین د خپل مال سره ګډوډ کا مطلب دا استعمال کا. دې تفصیل او وضاحت به ان شاء الله په کتاب اللقطه کې راځي. جمهور علماوی چې مالدار په خپل به استعمالول شي او علماء احناف او جنا غریب به استعمالي چا چې دا رخصه وشي مونته دې مالدار دې نو کال چې اعلان نو کی بیا دې د خپل نشي استعمالول چا له خیراتي ورکی کمالی کې پیدا شو دې به غل دوباره واپس ورکی او کاغو زما ثواب دې نو بس اجر بلاغه کیږي. مصنف رحمت الله علیه فدی باب کې را حدیث دید پار راړو یو رخصه وشي دې نو یو کال پوری به داغه اعلان وی نو دغه شانتی که یو کسم رخصو نو یو کال پوری به داغه انتظار وی. قال سفیان فلقیت ربیعه ابن ابي عبد الرحمن قال سفیان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا. سفیان وی داغه د دې حدیث نه علاوه بل روایت ما د اغنه نه اوریدله. فقلت ارايت حديث يزيد مولى المنبعث في امر الضاله هو عن زيد بن خالد قال نعم. وما ورلوي چې دی یزید مولى المنبعث دا روایت دا دی د زید بن خالد جوهری رضی الله عنه نقل کوي قال نعم هو ذینا. چون چې دا حدیث مرسل په مخکې سند باندې چې مخکې ذکر کړل چې یحیی بن سعید الانصاری دی یزید مولى المنبعث نه روایت نقل کوي او یزید تابعی دی او د نبی اسلام نه روایت نقل کین او روایت د تابعین د نبی اسلام نه مرسل وی او مرسل د اقسام الضعیف نه دی. نو اسم مصنف رحمت الله علیه په دی عبارت سره د دې حدیث وصل له اشاره کوي چې یزید مولا منبعث دا روایت د زید ابن خالد الجهنی رضی الله عنه نه نقل کړي نو روایت مرسل نه دی بلکې روایت متصل او موصول دی. قال يحيى وهو يقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. باب قد سمع الله فبعد نسخوك راغلي باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا باب دي فبيان دي ظهار كي او فدي قول الله رب العالمين كي قد سمع الله يقينا اوريد لي والا قول التي ونادى غزنانا تجادلك في زوجها كي بحث يقول تصرف بارد خپل خاون كي الى قوله فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. فدي كي مساله الزهار ذكر كي احناف بنيز باند الزهار تعريف داده كي تشبيه الزوج امراته بمن تحرم عليه مؤبدا یو خاوند خپل خدي تشبيه د هغه چا سره ورکی چې دا غزرانه په د باندې هميشه د پاره حرامه ده لکه یو زرانه لداسي او خپل بيبي له یو خاوند داتي او انت علي كظهر امي ته په ما داسي حرامه لکه خپل مور شاه یا د خپل لور شاه یا د خپل خور یا د پفو د ماسي. او امام مالک رحمت الله عليه وي چې نا زهار دی له ویل کې دي شي چې د خپل بيبي تشبيه د داسي زمانه سره ورکی چې مؤبد یا مؤقت په باندې غ حرام وي لکه واده کړی زنانه ده مغم په بل باندې حرام ده پر دې زنانه سره تشبیه ورکی چې غد ما باندې څنګه حرام ده نو تم را باندې داسې حرام وي. مالکی دې نه زهار وي حکم د زهار دار دی چې یو سړی داسې خپلې بیبي له وي چې ته په ما باندې زما د مور په شان حرامې د پلار په شان نو په دې باندې کفاره ده شپیتو مسکینانو لبطعام مورکی تر لپسی بدومی اشتی روجی نیسی کداغی وسو طاقت نمی نو بیا شپیتو مسکینانو لطعام مورکول نی نو تر کمی پوری چی ده کفارنی ادا کنی نو پدبان ده جماع او دواعی ده جماع دوار حرام دی. وقال لی اسماعیلو حدثنی مالک انه سال ابن شهاب عن زهار العبدی فقال نحو زهار الحر. ابن شهاب زهري رحمه الله عليه وي چې غلام او د اصل سړي زهار یو شانته دي. قال مالك امام مالك وي وصيام العبد شهران. د غلام روجين دو میاشتې دي چې پر لپسې به روجيني سي دا نه چې کني پاغه باندې به روجيني مي. وقال الحسن ظهار الحر والعبد من الحر حرة والأمة سواء. حسن بصري رحمة الله عليه ويد أسيل أو د غلام د أسيل أو د وين دي سرا ظهار برابر دي فريق سفرق نشتا. وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء. عكرمة رحمة الله عليه وي فيوسري دخبل وين دي سرا ظهار وكنا دا سشيء نده مطلب دا نيسا بيجي انما الظهار من النساء ظهار خود اصل زنان او سري. وفي العربيه لما قالوا اي في ما قالوا وفي نقد ما قالوا. عربي جبه كده لما قالوا ما نادى في ما قالوا يعني لام فما نادى في دي حروف جره دي يوبل فما نادي ثم يعودون لما قالوا ما نادى ثم يعودون في ما قالوا بیا دی واپس کیږي هغه خبرې چې دی کړي. وفي نقض ما قالوا هغه خپل خبره ماتي. وهذا اولى واذا اولى او غره خبره ده چې دلته کې د نقض دا معنا وکي. وفي نقض ما قالوا چې فعل دی ينقضوا ذکر کین واذا اولى او غره معنا ده. غرض امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې ورد په داوود ظاهری باندې هغه وایي چې د عود نه مراد څه شی دی؟ تکرير کلمت الظهار. چې د ظهار دا کلمه بیا دوباره مکرر ذکر کوي. مصنف رحمت الله علیه وایي چې دین مراد دا نه دی ثم يعودون لما قالوا چې ګني دوباره د ظهار دا کلمه وایي چې په ما باندې دا شی حرامه لکه د مور شه. بلکې مطلب دا دی کوم خبره چې کړي اوس دا خبره چې ماتي ندیل اشاره ده. لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. ذكا الله رب العالمين شاء لدا نوي كي تمنكر أو دروغ خبر دوباره وكا. بل كي ثم يعودون لما قالوا دادي دا كما غلط خبره چه كده دا ندا چه ده اسماتي دو پدبان ده كفاره دا. باب الإشارة في الطلاق والأمور. هذا مصدق ما كافي لهذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.